महान वैज्ञानिक आइजक न्यूटन। आठवां भाग। एक बार उसने कुछ लोगों को रात्रि भोज के लिए बुलाया। बातचीत के दौरान न्यूटन एकाएक कोई चीज जो वहां होनी चाहिए थी लाने के लिए उठा। उसे घर में ना पाकर बाहर ढूंढने निकला। बस तभी उसे एक विचार सूझा। वो खुशी से बोला, आहा, लगता है खोया हुआ सूत्र मिल गया। यह ऐसा ही होना चाहिए। बुदबुदाता हुआ वह सीधे अपने अध्ययन कक्ष में चला गया। वहाँ एक फाइल खोली और जरूरी गणनाएं करने में व्यस्त हो गया। कुछ देर तक उसकी गैरहाजिरी की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। पर जब काफ़ी देर तक वह नहीं लौटा तो मेहमान चिंतित होने लगे और कुछ तो उसके इस बर्ताव से नाराज हो गए। वे सब उसे ढूंढने लगे और उसी के अध्ययन कक्ष में अपनी विज्ञान की दुनिया में खोए हुए उसे पाया। न्यूटन सचमुच में बहुत लज्जित हुआ जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर डाला है। पर उसके मित्रों ने, जो उसकी काम में लगन की आदत को जानते थे, उसे क्षमा कर दिया। हंसते हुए इतना ही कहा, हमें तो स्वयं ही समझ लेना चाहिए था। ऐसे ही एक दूसरे मौके पर जब न्यूटन हमेशा की तरह अपने किसी प्रयोग से जूझ रहा था कि उसका नौकर उसका भोजन अध्ययन मेज पर ही रख गया, तभी कोई मित्र उसके घर आया। उसने देखा न्यूटन व्यस्त है और खाना ठंडा हो रहा है। वह झटपट पूरा खाना खा गया। जब अपना प्रयोग पूरा करके न्यूटन भोजन करने कमरे में आया तो देखा प्लेटें खाली हैं, जहाँ तहाँ कुछ चिपका है। उसने कहा, अरे यह क्या, मैं तो सोच रहा था मैंने खाना नहीं खाया, लेकिन मैं तो खा चुका। महारानी से सम्मान। न्यूटन ब्रिटिश पार्लियामेंट में यूनिवर्सिटी सीट के लिए 2 वर्ष के लिए चुना गया, लेकिन वह अपने अध्ययन कक्ष में लौट जाना चाहता था और काम में खुद को भुला देना चाहता था। बाद में न्यूटन ने पार्लियामेंट तो छोड़ दी, पर एक गंभीर बीमारी के कारण उसके काम में बाधा पड़ी। इस दौरान वह अनिद्रा और स्नायुक असंतुलन से पीड़ित रहने लगा। असंतुलन तो इतना ज़बरदस्त था कि केवल इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों में यह अफवाह फैल गई थी कि न्यूटन का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि न्यूटन को पागलखाने भर्ती करा दिया है। उसके ठीक हो जाने पर सरकार मानव जाति को उसकी सेवाओं से परिचित कराने के लिए उसे कोई सम्मानित पद देना चाहती थी। उसे टकसाल का वार्डन नियुक्त किया गया। उसका काम था इंग्लिश सिक्कों को उनके वास्तविक मूल्य पर फिर से चलने लायक बनाना। यह काम बड़े विश्वास और जिम्मेदारी का था। उसे देश सेवा का मौका जानकर वह पूरी ईमानदारी से जुट गया।